कामश्चराशि कामरागौ तत्कृतं बलम यदि कामराग बलम तेरा अन्विता यदि कामराग बल अन्विता एक व्युत्पत्ति तो कर दिए अथवा करे कामराग बल ही तीन लोगों ने बोचन कर दिया कामराग बल ही अन्विता यदि कामराग बल अन्विता उस स्थिति में कामच्च रागच्च बलश्चिति कामराग बला तई ही अन्विता यदि कामराग बल अन्विता यदि कामराग बलान्विता ऐसा बन जाएगा वो भी पक्ष है कामना राग और बल के मुद्दे पर तपस्या कर रहे हैं कोई धन बल के पर कर रहा है ना हम तपस्या कर रहे हैं तपस्या करने चले अब एक आदमी क्या कहा कि मैं जो है यहाँ से देव प्रयाग तक पैदल यात्रा करके जाऊंगा लौटूंगा ये ठीक बहुत बढ़िया लेना आपकी बस की बात होगा नहीं फिर सब जगह आपको खाना पीना व्यवस्था कैसे मिलेगा भूसा वूसा करनी पड़ेगी गाँव में बड़ा मुश्किल होगा कैसे तुम्हारा काम चलेगा कपड़ा कौन धोएगा तुम्हारा तुम तो धोओगे नहीं तो नहीं महाराज हम तो अपने साथ दो आदमी को ले जा रहे हैं एक आदमी अपना झोला झंडी उठाते संभालते रहेगा एक आदमी कुक होगा भोजन पानी बनाने वाला नगर क्या तपस्या होगी है धन बल से अर्पित होकर तपस्या है ना धन बल से अर्पित होकर तपस्या कर रहा है उस तपस्या का फल उसको जो मिलेगा सो मिलेगा थोड़ा बहुत लेकिन कुछ तो वो भी बांट लेंगे क्योंकि बेचारा वो भी उसके चक्कर परेशान है अब क्या करे थोड़ा पैसा मिल रहा है चक्कर वो करे लगे जा रहे हैं उनके पीछे तो इस प्रकार की तपस्याओं से अपने आप को कर्षित कर दूसरे को भी पीड़ा दे ही रहे हैं बेचारा जो साथ में गया होगा उसको मच्छरों का जो सोना पड़ा होगा पता नहीं क्या क्या होगा क्योंकि ये तो अपने ठाट बाट से रहेंगे अब इनकी व्यवस्था उन्हें करनी है ढंग से साहबन अब वो बेचारे कैसे रहेंगे उसको पूछेगा भी तुम कहाँ सोए थे कैसे सोए थे वो अपना परेशान रह रहा होगा तो ये स्थिति है इसलिए कहते हैं कि आत्मा और परम च पीड़ा करम दोनों को पीड़ा देने वाले सब तपस्याएं हैं कर्षेन्दा कृषि कुर्वांदा और क्या करते हैं शरीर को गलाए शरीर को गला देते हैं कृष कर देते हैं एक टाइम उपवास करने लगे एक टाइम खाने लग गए बेमतलब का तपस्या दिखाए दुनिया को हम एक जितने भोजन पाते हैं ऐसा बादाम खा ले बादल अच्छी एकदम महाराज दो ही रोटी खाते खाते नहीं वो इधर डिब्बे के इधर रहता है वैसे वो पकड़े हैं जी ये जीते अगर भाई खाओ ना दो रोटी खा रही एक बार उनके डिब्बा बाप हम लोग सब मिलकर सफाई करने लगे मतलब बादाम नमकीन मैंने ये सब क्या भाई यहाँ यहाँ क्यों वहाँ होनी चाहिए आप नहीं जानते हैं यही रहने दो बोला हाँ समझ गए इसलिए तो दो रोटी खाते हो एक रोटी खाते हो और क्यों खाते हो ये माल छह सवेरे से रात तक 24 घंटा चल रहा है तो काहे को रोटी की जरूरत पड़ेगी दुनिया ऐसी कृषिंदा कृषि कुरवंदा इसलिए कृषि तो हो नहीं रहे ना ये तो कृषि कुरवंदा वाली बात है ये तो वाक्य में एक टन खा रहा है वाक्य में कम खा रहा है कृषि हो जा रहा है वास्तव ये नहीं आने से बड़ा खा रहा है वो आरम को नहीं लेना यहाँ वो तो मोटे तो खाते रहेंगे बड़े एक रोटी खाएंगे हम लोग तो महीना खाते थे ना पहले उबला हुआ क्यों सब्जी में कुछ नहीं खाना रोटी नहीं बाहर नहीं कुछ चावल नहीं कुछ केवल उबाला सब्जी और खाते हर साल एक महीना ऐसे करते थे हर साल में नियम था एक महीना भी गर्मी के दिन में करते फल पत्र शरीर एकदम गल जाता है शरीर का एकदम मन की शुद्धिकरण भी होता है लक्ष्य सही होनी चाहिए शारीरिक तपस्या से मतलब नहीं होता शारीरिक तप भी सात्विक दृष्टिकोण अंतगण शुद्धि का दृष्टिकोण तो कोई आप यहाँ तो दम्भ अहंकार संयुक्त इनकी बात नहीं है सात्विक तपस्या हम लोग गुरु जी आश्रम में कराया क्रिया कराने से पहले एक दिन में सुबह दो रोटी मिलेगा एक करछी सब्जी एक करछी दाल का पानी दाल नहीं मिलेगा ऊपर ऊपर से पानी दिया जाए बस दो रोटी और इसी प्रकार शाम और दिन भर काम भी करो असर 3 बजे से क्रिया की तैयारी में अभ्यास हम कराते 3 बजे 5 बजे तक पस्त हो जाता था करते करते फिर 5 बजे जाओ नहाओ धो ध्यान करो 6 बजे नाश्ता पानी करो 6 बजे ड्यूटी लग जाओ 6:30 से जो भी तक डिपार्टमेंट में सेवा मिलती थी वो करो फिर शाम हो गया कीर्तन सत्संग करोगे फिर रात्रि बैठो 8 से लेकर के जो है 10 बजे तक क्रियाकलाप में 10 बजे सो 4 बजे 3 बजे उठो ये चक्कर चल रहा है कई दिन तो कराया उन्होंने कदे इसके तैयारी के बिना जो ऐसे किए बिना तुम्हारा प्राण में शक्ति सामर्थ्य नहीं आएगा प्राणायाम जो मजबूत नहीं हो सकता है जितना तुम प्राणायाम करोगे तो पचाने में लग जाएगा प्राण की जो शक्ति जो है आंतरिक आध्यात्मिक प्रयोग में उपयोगी नहीं हो सकेगा तीसरे तरह वो कराते थे शरीर को आधा कर दिया उन्होंने तब से आज तक बनी ही नहीं चाहिए 1983 में जो घटा 2003 हो रहा है 20 साल हो गया दोबारा बनी ही नहीं चाहिए लेकिन अच्छा इसका जो लाभ जिसको वास्तविक लाभ दृष्टि आध्यात्मिक लाभ दृष्टिकोण से ये तो शरीर वैसे भी मरना है, चाहे मोटा रख के मरना मार डालो, चाहे दुबला करके मरेगा, मरना तो सही ही है। तो मोटा हो गया मरे चाहे दुबला हो गया मरे, फर्क क्या पड़ना है इसका। लेकिन जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ उस मार्ग में हम एक कदम भी आगे बढ़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात। इसलिए वो सात्विक की तपस्या की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब दम्भांग कर्षंत कृषि गुरुवंता शरीरस्थम भूत ग्रामम कर्ण समुदाय, भूत ग्राम ने कर्ण समुदाय को पीड़ा दे रहा है। कौन है वो? अचेतस हो, अविवेकी न हो, वो अविवेकी है। माम चैव तत् कर्म बुद्धि साक्षी भूतम, उसके द्वारा किए सकल कर्मों का और ज्ञान का जो साक्षी भूत मेरे को भी, जो मैं कहा रह कर साक्षी बना हुआ अंत शरीरस्थम, उसी के शरीर के अंदर हृदय में गुफा के अंदर भीतर दास पूर्ण सुचार सका इत्यादि से कहा वचनों के आधार पर सर्वांतरिया में रूपेण विद्यमान परमात्मा को भी कर्षंत, मेरे को एक इधर पीड़ा दे रहे, वो कृषि भूत कर दे रहे हैं। कैसे? कहते हैं कि भाई मद अनुशासन अकर्णम एवं मत कर्षण, परमात्मा का कर्षण क्या है यहाँ पर? मेरे अनुशासन का पालन न करना ही मेरे को पीड़ा देना है और कुछ नहीं। तान विद्या ऋषियान आसुरो ऋषियो ते आसुरिया तान परिग्रहणा परिहरणार्थम विधि इत्युपदेश, विधि क्यों का भगवान ने इसलिए कहना पड़ा इन सब का परिहार करने के लिए, एतादृशी तपस्या एतादृशी शरण इत्यादि कार्यों को नहीं करना है हमें, इसे तान विधि असुरिष्यान आसुरो ऋषियो शांते, ये सब आसुर ऋषि वाले है, राजसी तामसी श्रद्धा वाले हैं, राजोगुण तमोगुण प्रधान वाले लोग हैं, इसलिए आसुर ऋषि तान परिहरणार्थम विद्युत उपदेश, उस परिहार परिहृत होने उस परिवर्जित रहने के लिए ही विद्धि करके उपदेश के वाचक शब्द प्रयोग किया गया। कहते हैं कि भाई केवल इतना ही नहीं, सात्विक श्रद्धा राजसी श्रद्धा तामसी श्रद्धा श्रद्धा त्रय की ही बात नहीं है, प्रत्येक वस्तु में तीन प्रकार, हर एक चीज में तीन है, सात्विक श्रवण राजसी श्रवण तामसी श्रवण घ्राण का भी, प्रत्येक इंद्रिय का विषय में तीनों प्रकार का भेद समझना है। लेकिन कुछ प्रमुख वस्तु जो कि साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, आहार आदि त्रय, उनको लेकर के विचार करें। भाष्कर अवतरण का धैर्य देखिए, आहारांच रस स्नेदि वर्ग त्रय रूपेण भिन्नाराम यथा क्रम सात्विक राज तामस पुरुष प्रियत्व दर्शन यह क्रियते, रस स्नेदिषु आहार विशेषेशु आत्म प्रत्यतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं राजत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजस्तम लिंगानां आहाराणां परिवर्जनार्थं सप्तलिंगानां च उपादानार्थं। कहते कि देखो आहारों में भी रस्य स्निग्ध आदि रूपेण वर्ग त्रय के रूप में विभाजन करके रखा जाएगा यहाँ पर, भिन्नाराम यथा क्रम इस प्रकार से भिन्नाराम आहाराणा भिन्न भिन्न आहारों के बारे में वर्ग त्रय रूपेण वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि यथाक्रम सात्विक राजस और तामस आहार है और तत्त्व पुरुषों को प्रिय, सात्विक पुरुष का प्रिय सात्विक आहार है, राजस पुरुष का प्रिय राजस आहार है, तामस पुरुष का प्रिय तामस आहार होता है, पुरुषत्व पुरुष प्रियत्व दर्शनम यह क्रियते, उसे वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। केवल उतना ही नहीं, उनके प्रियत्व वहां से बोल रहे क्या फायदा, पति इतना ही नहीं, रस स्निग्ध आदिशु आहार विशेष आत्म प्रीत्यतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वम, केवल प्रीति मात्र को बताना नहीं है, प्रीति से अतिरिक्त लिंग के प्रीति अतिरिक्त लिंग क्या है उसके द्वारा सात्विकत्व का भी बोध कराना चाहते हैं, अतिशय प्रीति हो रहा है क्यों, सात्विकता होने से राजसिकता होने से, राजसी भोजन में आपकी अत्यंत प्रियता क्यों हुई, क्योंकि आप रजोगुणी है, तामसी भोजन में आप एक अत्यंत प्रियता लग रहा है, इसका मतलब आप तमोगुण संपन्न है, यह बात का बोध कराने के लिए यह अतिरिक्त प्रीति अतिरिक्त लिंगेना प्रीत्यति अत्यंत प्रीति रूपा लिंग के आधार पर सात्विकतम रासतम तामसतम च पुत्रा, अपने आप में जान लो कि हम रजोगुणी है वर्तमान में, तमोगुणी है वर्तमान में, या सत्गुणी है, क्या है व्यक्ति अपने आप निश्चय कर पाएगा, तदनुसार उसको क्या करना पड़ेगा, बुद्ध्वा रजस्तम लिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम, रज और तम का बोधक जो आहार है उन आहारों को परिवर्जनार्थम त्याग करने के लिए, सत्यंगानां च उपादानार्थम सत्व का द्योतक जो आहार है उनको ग्रहण करने के लिए, तथा इसी प्रकार से हम यज्ञादिना सत्व गुण भेदेना यज्ञ सकल क्रिया कलाप उनको समझो, ये भी क्या है, कहते कि भाई ये भी आपका सत्व गुण भेद समझो, त्रिविधत्तम प्रतिपादनम यह त्रिविधत्व का प्रतिपादन करने के लिए ही यहाँ राज तामसान बुद्धा कथन नाम प्रत्यजे सात्विकान एवं अनुतिष्ठे इतम कि भाई राजस और तामस को हम जानकर कैसे त्याग कर सकेंगे और सात्विक को जानकर कैसे उसका अनुष्ठान कर सकेंगे। ऐसे किसी मन की आशंका हो उस आशंका का दूर करने के लिए ही इन सब त्रिविध प्रकार के यज्ञ आदि का आहार यज्ञ आदि का वर्णन किया जा रहा है। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रियः यज्ञस्तपः तथा दानम् तेषां भेदम् इमं श्रणु अपितु केवल पूर्वोक्त देवादि कर्मों को लेकर के नहीं अपितु इसलिए कह दिया आहारस्यापि आहार सर्वस्य आहारो त्रिविदो भवति प्रियः सभी के अंदर त्रिविध प्रकार का आहार की प्रियता देखी गई है। यज्ञ में भी सभी के अंदर त्रिविध यज्ञों में प्रीति देखा गया त्रिविध तपों में त्रिविध प्रकार के दानों में तेषां भेदम् इमं श्रणु उनके भेद को समय प्रकार से श्रवण कर लो। आहारस्तपि सर्वस्य भुक्तुः त्रिविदो भवति सभी भोक्ताओं का आहार भी तीन प्रकार का होता है प्रिय इष्ट इष्ट हो जाता है तथा यज्ञ तपस्तथा दानम तेषा महाराजनाम भेदम उन आहारादियों का भेद को ही इमं वक्षमाणम जो आगे कहे जा रहे हैं इन्हें सुनो। आयु सत्त बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्यास्निग्धास्तिना हृद्या आहार सात्विक प्रिया आयो सत्त बल आरोग्य सुख प्रीति इन सब को बढ़ाने वाला विवर्धना आयु को बढ़ाने वाला यहाँ जो आहार आयु को घटावे ऐसा आहार ना खाए आयु को बढ़ाने वाला आहार खाए वो सात्विक आदमी का है। अब जैसे मालूम है डायबिटीज है अब बढ़ा हुआ है ऊपर से मिठाई खाए वो गलत हमें मालूम है डायबिटीज कंट्रोल में ठीक ठाक चल रहा है अब तो 104 से आगे बढ़ी नहीं रहे 104 में रह रहा फिर तो क्यों खाना खाए हलवा जरूर खाइए कभी कभी रोज ना खाए हाँ वो भी खतरा है रोज खाओगे तो बढ़ जाएगा हफ्ता में एक आध बार खा लो आपत्ति क्या है प्रसंग वसात आ जाते हैं अपने आप तो नहीं तो हम नहीं खाते नियंत्रण में रखना है कि नहीं मैं आयु को घटावे ऐसा हार नहीं खाना आयु को बढ़ावे ऐसा हार क्योंकि ये भी खतरा होता है इसमें दवाई ज्यादा हो गया ना शरीर में फिर एकदम डाउन हो जाता है। अब जब नॉर्मल है फिर भी दवाई तो खाना ही पड़ रहा है तो कह रहता है एक साल तो खाना ही पड़ेगा नॉर्मल आने के बाद भी अब खतरा इसमें भी है और नॉर्मल है फिर भी खाए जा रहे दवाई तो खतरे में पड़ेंगे नहीं इधर बीच बीच में हफ्ता में का दिन थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा और कोई दिन तो कहीं आम आ जाएगा आम ही खा लेते जो आ जाते हैं यदृच्छा लाभ है ना ऐसे नहीं है कि हम मिठाई लाख मंगा के खा रहे हैं और ये भी नहीं करें आप लोग लाके दो हमें कभी कभी ये भी नहीं है हमें नहीं चाहिए और यदृच्छा लाभ है ना आ जाओ वो ठीक है चाहे आम आवे चाहे मिठाई आवे जो आवे खा लेते तो बैलेंस बनाए रखते हिसाब किताब ठीक रखते आयु को घटाने वाले वो सात्विक आहार रहे आयु को बढ़ाने वाला आहार ही सात्विक आहार होता है। सत्य इतने सत्यंच अंतकरण को शुद्ध करने वाला आहार अंतकरण में काम वासना को जगाने वाला आहार नहीं होनी चाहिए अंतकरण की शुद्धि को बढ़ाने वाला आहार होनी चाहिए। बल और बलंच बल से शारीरिक बल नहीं मानस बल आत्मिक बल जिसको कहते ना आत्मिक बल की शक्ति पूर्ण शक्ति जो आप कहते वो बल है शास्त्रों को धारण करने की जो शक्ति है वो बल है वो बल बढ़नी चाहिए। हेर के हमें एक क्विंटल उठा दिया अब तो गधे उठा के चल देता है मुझे कौन सी आपत्ति हो गई तो इसे वो बल से तात्पर्य नहीं है शारीरिक बल से तात्पर्य नहीं है या तो मानस बल है जो मन की जो विविध शक्तियां है गाली देने की शक्ति नहीं यहाँ शक्ति से वो ले लेना जो शक्ति आपके शास्त्र को धारण करने की शक्ति है प्रज्ञा शक्ति है धृति शक्ति है स्फूर्ति शक्ति है करते रह जाता वो पूछो तो अरे छठ जवाब आ जाना चाहिए वो स्फूर्ति शक्ति घटी हुई है नहीं ते तो कोई बात पूछता देखते रह जाए यहाँ खसोची बन जाते हैं क्यों स्फूर्ति शक्ति में अभी बल की कमी है उन बलों को बढ़ाने वाला आहार ग्रहण करना है। इसी प्रकार आरोग्यम शरीर भी शरीर माध्यम गुरु धर्म साधनम शरीर ही कमजोर पड़ गया या यादशी साधना के अनुकूल शरीर कमजोरी का तात्पर्य साधना के अनुकूल शरीर होना चाहिए तादृश आरोग्य का संपादन करने वाला जो आहार उसको सात्विक आहार मानते हैं। सुखंच प्रीतिश्च सुख भी प्रदान करे अवे ज्ञान बनाकर खाए जा रहे हैं जबरदस्ती खाए जाने पड़ते हैं कई बार भंडारों में जाते हैं अन्य क्षेत्रों में जाते तो क्या होता कई बार न चाहते हुए मजबूरी में खाना पड़ता है और चित्त को भी प्रसन्नता नहीं दे रहा है ठूसना पड़ जाता है नहीं, वो सुख कर नहीं है, वो सात्विक आहार कोटि में नहीं आएगा, और प्रीति प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। ये सब को सात्विक रस्या स्निग्धा स्थिर रस्या रसोपेता, सूखा सूखा नहीं, सूखा खाना हो तो आएगा आगे में सप्तम गुणी आहार हो जाए, सूखा नहीं खाना है, रस्या और स्निग्धा घी से चिपड़ा हुआ रोटी खाना है, स्निग्धा घी होनी चाहिए, स्थिर आहार खाने के बाद कुछ समय तो टिके तो सही, स्थिर चिरकाल स्थाई, खाए और चल पड़े सीधे पाकिस्तान, फायदा नहीं, ऐसी हार किस बात, बेकार हुआ, इधर खा रहे हो पीछे जाके निकाल दे रहे, स्थिर तो रहे कुछ चिरकाल स्थिर रहे ताकि आपको बार बार खाना पीना पड़े, अब खाए और भागे तो क्या होगा, फिर भूख लग जाएगा, फिर खाना पड़ जाएगा, इसी में चक्कर में रह जाओ, साधना क्या करेगा। हमने ऐसे महात्मा को देखा बड़ा विलक्षण, वो भोजन खाते नहीं, बिल्कुल नहीं खाना, रोटी दाल सब्जी कुछ नहीं खाते, अरे क्या जड़ी बूटियां कुछ है उसको चूर्ण बना करके रखे रहते हैं, एक डिब्बी हमेशा उनके पास रहता है, जब एक भूख उतंग करने लग जाए सनिकाला एक फांकी मारी और पानी पी लिया, फिर भूख नहीं लगेगा, तो दुबले पतले टकट्टे नहीं लगे, स्फूर्ति पूरी है, दौड़ भाव सारा काम करते, ये बढ़िया है, भोजन ना बनाने की जरूरत ना खाने की जरूरत ना कहीं कुछ नहीं झंझट, सारे महात्माओं को इसकी शिक्षा दे देनी चाहिए। तो कहते महाराज कोई नहीं चाहता, सब रसगुल्ला खाना चाहते हैं, ऐ दवाई इसको क्यों खाएंगे, जड़ी बूटी वो याद आ जाती ना आश्रम के चक्कर में, अपने आप इसको छोड़ेंगे, इसके लिए भी बहुत तपस्या की जरूरत है, इसको लेकर के सब कुछ खाना छोड़ने के लिए, इनको हमें ही बता दो, चलो कोई दुनिया को मत बताओ, हमें बताओ, हम ही चालू कर लेते हैं, इन्हें अभी आपके लिए नहीं है, बाद में बताए, क्या करें, बताया ही नहीं, चला गया है, नीलकंठ में रहते हैं वो वचन दे गए हैं, मैंने कहा वचन दीजिए, बाद में बाद में ये टलकाने वाली बात नहीं है, नहीं नहीं कसम खाया मैंने, शंकर भगवान नीलकंठ भगवान का कसम है, हम आपको फार्मूला देंगे, मैंने कहा ठीक है, एक रंग तो मिलेगा। तो ऐसे से संत भी हैं जो कि आरोग्य के लिए सब कुछ है, प्रिय उनके लिए वही, स्त्री के उनके लिए वही, सब कुछ है, साधना उनकी चल रही है, इसे बढ़कर और क्या चाहिए, या लक्ष्य है कि कोई नहीं कि जरूरी आपको घी लगा डाल करके खाना पीना चाहिए, तात्पर्य है साधना के अनुकूल जो आहार है वो साथ है, सीधी सीधी सी बात। भाष्यकार देखिए कहते हैं आयुष सत्वंच बलंच आरोग्यंच सुखंच प्रीतिश तासा विवर्धना, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना तेज, और कैसे हो रस्या रसोपेता स्निग्धा स्नेहवंता स्थिरा, मैंने चिरकाल स्थायी रहो, देह शरीर में चिरकाल तो बने तो रहे हो, आयु मैंने जीवनम टीकाकार करने से ले, क्योंकि भाषा ने कोई अर्थ नहीं किया, आयु मैंने जीवन, सत्य मैंने चित्त स्थैर्य, चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने वाले आहार, वीर्यम व बलम कार्यकरण सामर्थ्य, कार्यकरण सामर्थ्य को लेना है यहाँ पर, आरोग्यम निरोगता सुखम मन अंतराल्लाद प्रीति परेशम भी संपन्नाराम दर्शनात् परमो हर्ष, परेशा भी संपन्नाराम जो पन्ने संपन्न दूसरे जो आ रहे हैं साथ से मिल रहे हैं उनको भी दर्शन से परम हर्ष हो जाए, तासाम विवर्धना विवर्धयन दीदी उत्पत्ति है, इन सब को जो है वृद्धि करने वाला, रसोपेता रसैतव्या सरसाहा देह चिरकाल स्थायित्व चिरतरम शरीरोपकार हेतुतम, चिरकाल स्थायी होने का मतलब क्या, अंदर ही लगे जाम हो गया लाइन, ऐसी बात नहीं है, लाइन चौक नहीं हो रहा है, उसको कब्ज थोड़ी हो रहा है, तात्पर्य यह है इसलिए लिखते नीचे टीकाकार शरीर उपकार है तो मित्र, शरीर को उपकार करते हुए अंदर रहना, शरीर का अपकार करते हुए अंदर रहेगा तो कब्ज हो गया, वो कब्ज तो शरीर का अपकार कर रहा है ना, अभी अंदर रोग को पैदा कर डालेगा, इसलिए शरीर को उपकार करते हुए स्थिर रहना है काफी समय तक, उसको लेना है यहाँ पर जो है स्थैर्य सबसे, खत्म ललवण तुष्ण तिष्ट रुक्ष विधा हीन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शु काम प्रदा, अति को सर्वत्र जोड़ना, अति कटु अति अम्ल अति लवण अति उष्ण अति दिष्ट अति रुक्ष अति विदाहीन, ये जो आहार होते हैं राजस श्रेष्ठा, यही ज्यादा लोग हैं, खट्टा मिट्टा चाहते हैं, नहीं कटु कड़वी भी खा जाते, सीधे सीधे जो है करेला को खा जाता है, अपने तो डायबिटीज होते भी नहीं खाया जाता, बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग कहते डायबिटीज वालों को करेला पसंद आना चाहिए और उसको कड़वा नहीं लगनी चाहिए, हमें वो ज्यादा लगता है, खाया नहीं जाता, जब खाया बीमार हो जाता, उल्टा डायबिटीज बढ़ जाता है, खाते नहीं इसीलिए, अब जो है वो कटु उसको पसंद आएगा, कच्चे करा खा जाते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, रजोगुणी लोग हैं, अम्ल खट्टा तो बहुत लोगों को पसंद है, नहीं खट्टा चटने के बिना कहते क्या भंडारा हुआ, लवड़ा नमकीन ऐसा अति खाने में पसंद करते हैं, अति उष्णा गरम गरम खाते उबला उबला चाय पी जाते, समझ में नहीं आता हम तो एक घंटा लगता है कप चाय पीने में, ये रख दे कोई चाय एक घंटा लग जाता है पीने में, जब तक ठंडा ना हो पिया ना जाए, और अतिष्ट सीधे पी जाते ऐसे चला जाता है समय, न जिह्वा जल रही उनकी, न गला जल रहा है, न कुछ नहीं जल, तो हमको देखते रहते ये क्यों नहीं पी रहे अभी तक, हम लोग एक कप पीते थे उनकी चार कप स्वाहा हो जाता है। अत्युष्ण अति तीक्ष्ण, ये देखो आप लोग सब आ गए इसमें, मिर्ची डट के खाते भी नहीं थे, पांच पांच छह छह दस दस मिर्ची स्वाहा, अति तीक्ष्ण अति रूक्ष, ये तो कम लोग है, अति विदाहीन राजसस्येष्ठा, राजस पुरुषों के लिए है, ये सब कैसे दुख शोक और आमय को प्रदान करने वाले, दुख प्रदायक है, शोक प्रदायक है, आमय मेरे रोग प्रदायक है, कटो अम्लो लवण अत्युष्ट अतिशब्द कटवादिशु सर्वत्र योच्यो अति कटु अति तीक्ष्ण इत्येव मध्य में पठित है, द्वंद मध्य पठित शब्द होने पर प्रत्येक प्रत्येक स्नेह के अनुसार द्वंद मध्य में पठित अति शब्द को सर्वत्र जोड़ देना है। कटम लवण अत्युष्ट तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन एवं विदाहारा, इस प्रकार के आहार विदाही मैंने संतापक है, कटु मैंने तिक्तता, कटुक तीक्ष्ण शब्द रूक्ष विस्नेह स्नेह रहित रूक्ष का मतलब विदाई मैंने संताप को प्रदान करने वाला, ऐसे चीजों को जो है खाना पसंद करता है, एवं विदाहारा राजस श्रेष्ठा और दुख शोकामय प्रदा दुखंच शोकंच आमयंच परिच्छति परिच्छन्ति इति दुख शोकामय प्रदाह। दुख मैंने क्या तात्कालिक पीड़ा, तात्कालिक पीड़ा करके खाए जा रहे हैं, नहीं लोग कैसे खाए जा, नहीं मिर्ची चबा रहा है और पसीना निकल रहा है, पानी पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे, तत्काल पीड़ा भी पहुंच रही, इसलिए पीड़ा नहीं पहुंच रहा, पीड़ा में ही आनंद लेते, इसलिए उसका रजोगुणी नाम है उसका, पीड़ा में भी जो आनंद महसूस करे ऐसे अभिवेकी है वो मूढ़ बुद्धि वाला। इष्ट वियोग जम दुखम शोक, इष्ट वियोग किसे जन दुख का नाम शोक है, आमया मने रोग दुख शोका में प्रदान परिषितं चयत उच्छिष्टम विचा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तमो गुण प्रधान लोगों का प्रिय भोजन कैसा होता है, अरे याद याम जो पका के एक याम समय बीत चुका, पकाने के एक अभी पकाया मान लो 7 बजे पकाना शुरू किया, 9 बजे तक भोजन तैयार हो गया, लेकिन 12 बजे बाद खाता है, बना के रख दिया 9 बजे और खाना कब खाएगा 12 बजे के बाद खाएगा, 3 घंटा छोड़ के खाए, एक याम छोड़, उसमें विकार आ गया, इस 3 घंटे के दौरान बना के रखा हुआ भोजन में विकार हो जाता है, पार्श्व विकृत भोजन खाने ये प्रिय लगता है तामस प्रधान पुरुषों को। गद रसम अथवा जिसका रसास्वाद ही निकल चुका है, जिसका रसास्वाद ही नहीं रह गया, मैंने वीर्य सामर्थ्य जो प्राण शक्ति उसका खत्म हो चुका, उसको खाने के बाद केवल पेट भी नहीं भरेगा उल्टा शक्ति क्या मिलेगा, ऐसा चीजों को खाते हैं, खोखली चीज जिसको कहते हैं ना खोखली चीज है, इसको कोई ताकत नहीं है, उसको कहते गदर असम पूती, और कैसा है कहते पूती दुर्गंधित है, लहसुन वगैरह वही प्रिय गंध लगता उन्हें, वही उनके लिए प्रिय गंध हो जाएगा, वो सफेद आलू नहीं उसका गंध प्रिय लगेगा उनको, जब दुर्गंध है वही उनके लिए प्रिय गंध लगने लगता है। परिषितंचा और कैसा परिषित है पकपन साहब, रात रंत्र कभी पकाया रात भर निकल गया सवेरे खा रहा है, आधा सड़ा गला जैसे हो गया, वो फ्रिज में रख के खाया, अनेक प्रक्रिया से सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं अनेक प्रक्रिया से, और 8-8 घंटे 10-10 घंटे के बाद खाते हैं, वो जो है वो सब परिषितम च उच्छिष्टम अपिचा भुक्त शिष्टम, जो खाना परोस लिया खाते खाते पेट भर गया, अब क्या करेगा, जो बचा हुआ है उसको ऐसे कटोरे में निकाल कर रख दिया, वो जूठा हो गया है, उसको फेंक लिया नहीं, वो जूठा को भी रख दिया और फिर उसे दबरे खाएगा, वैसे उसे चक्रायण क्या नहीं हुआ, चांदोग्य परिषद का कहानी में वशिष्ठ चक्रायण कहता है उसने अपना खाया, खाने के बाद पत्नी को दे दिया, और पत्नी ने क्या किया उसको बचा के रख दिया, क्योंकि उसको पहले खाना मिल चुका था, खा चुकी थी, इसलिए उसने जो चुपचाप उसको रख दिया, सवेरे उठते हुए कहने लगा, भाई अभी इतनी भयंकर भूख लगी है, यदि थोड़ा कहीं से कुछ मिल जाता मैं वहाँ यज्ञ मंडप तक पहुँच जाता। तो पत्री कहती वही रखी हुई है, खा लीजिए इसी को। वो चिष्ट को खा करके चल पड़ा। महाज्ञानी था, लेकिन वो तो आपद धर्म का दृष्टान्त, आपद धर्म में वो जान के रखा तो था नहीं, तो पत्री को खाने दे दिया था और उसने जाकर दिया दूसरे दिन सवेरे। यदि वह है तो तमगुणी आहार, लेकिन आपद धर्म में वह तमगुणी आहार नहीं माना, जब वो सात्विक आहार क्योंकि प्राण रक्षा कर दिया, उसने यज्ञ में चला गया और वहां जाकर के उसने कमाया था खाया, उसके बाद में अपने धर्म के अनुसार चलता है। इस तरह उच्चिष्टम अभी और अमेध्याम, इसे सब आ गया आपका अमेध्यम ने वास्तव में खाने योग्य नहीं है, यज्ञार नहीं है, क्योंकि आप जो भोजन पाते हैं क्या है, ये प्राणाग्नि होत्र है, ये भी एक यज्ञ हो रहा है। यहाँ भी स्वयं भगवान वैष्णव अग्नि बन के बैठे हुए हैं और उनके मुख में आप आहुति दे रहे हो। इसलिए कहा जाए खाना खाते वक्त शांति से बैठ के कान पर खाना चाहिए, बड़बड़ नहीं होनी चाहिए और हरेक कौली के साथ में मंत्र बोल के स्वाहांत मंत्र बोलते हुए खाना चाहिए। तो जितना भी अनुकृत दोष अपना खत्म हो जाए। जो तपोवन मार्ग जी बहुत प्रसिद्ध थे, कहते उनके बारे में ऐसी था, वृक्षा लाते थे, लाके कमरे में जब बैठ गए पर्दा लगा देते झोंपड़ी का, दरवाजा वरवाजा नहीं था झोंपड़ी, केवल एक पर्दा लग गया कपड़ा है उसको बंद कर, तो बंद है तो ये समझ लो कि अभी वो भिक्षा पा, और उस समय कोई अंदर नहीं जाता, जो भी आ जाए उस समय भूल चुक से भी वो बाहर खड़े रहते, और आराम से उनको भोजन पाने में डेढ़ घंटा लगता था, एक से डेढ़ घंटा, इतनी धीरे धीरे खाते, मतलब एक एक दाना डालते वक्त फिर वेदांत चिंतन होना, वेदांत चिंतन करते हुए भगवान नाम स्मरण करते हुए खाना, ऐसे वो एक डेढ़ घंटे चार रोटी खाते थे, डेढ़ घंटा कहाँ से लगाना चार रोटी, इतना स्लो चिंतन के साथ। अब एक बार क्या है, चिन्मान जी ने लिखा है उनकी पुस्तक में, कहीं एक बार क्या हुआ कि जल्दबाजी में अंदर घुस गए चिन्मान जी, जब घुस गए तो उन्होंने उसी समय भिक्षा को सामने से हटा दिया, आगे उसको ले जाओ गाय को, दो रोटी भी नहीं खाए। तो उन्होंने कहा साहब गलती हो गया हमसे, आप कोई बात आप पाल हो गए, नहीं नहीं बाहर करता बाहर कर्मिता ही था, इसलिए तुम आ गए हो, इसको अब तुम ले जाओ गो को दे, मैंने इतने नियम के कट्टर, कोई बीच में आ गया फिर तुम्हारी दृष्टि पड़ गई बात खत्म हो गया, तुम चाहे मेरा परम भक्त है कुछ भी ऐसे शिष्य कुछ भी कोई मतलब कोई भी व्यवधान हो गया, अब वो अन्न खाने लायक नहीं रह गया। बाकी ऐसे बड़े बड़े जो विद्वान ज्ञानी जो लोग थे वो इस तरह से चलते थे, और साधु को किस प्रकार चलना चाहिए आप स्वयं सोचिए। और यहाँ तो कौवा की जैसे हल्ला गुल्ला होते रहते पंगत में खाए जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा, अंतकरण वृत्ति कैसे बनेगी, ब्रह्मा कर्म कैसे हो सकता है, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अयज्ञारम मेध्यम का अर्थ हो गया ये यज्ञ के योग्य नहीं। इसलिए आहार कैसा भी हो यज्ञ के योग्य आहार वही मानी जाएगी जो आपका यह जो प्राणाग्निहोत्र संपादन करने योग्य होनी चाहिए। ऐसा भोजन अमेध्यारी भोजन वो तामस प्रियम ईदृशम तामस प्रियम। भाष्यकार कहते थे यादयामम, याद है ना मंद पक्वम निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वा, निर्वीर्य को गतरस के द्वारा कथन कर दिया गया है, गतरसम इसे रसवियुक्तम, इसलिए यहाँ पर जो है रसवियुक्त समझो। ये मंद पक्वम में वो भी आ जाएगा जो आजकल वो है ना चल पड़ा है, स्पेशल ओवन आते हैं क्या वो वेव ओवन बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन आते हैं स्पेशल चूल्हे आ गए हैं, उसके अंदर रख दीजिए सवेरे ऑफिस जाते वक्त रख दिया 9 बजे ऑन कर दिया, टेम्परेचर कंट्रोल उसमें सब कुछ है, 8 घंटे में जाकर पकेगा, और शाम 6 बजे जब तुम आओगे ऑफिस जुट से पका हुआ भोजन मिलेगा रेडी, आते अपना खोलो अपना खाओ, ऐसा माइक्रोवेव ओवन आ चुके तो टेम्परेचर वो आपने स्लोली पकेगा, मंद पकवा है ना धीरे धीरे धीरे धीरे पकेगा है, उस समय दूसरी प्रक्रिया से मंदांक रखते थे ना, जैसे अभी आयुर्वेद में नहीं आता है, आयुर्वेद शास्त्र में आता है इसको इतनी आंच देना है, इतने घंटे इसको पकाना है, हाँ? वो क्या करते हैं फिर कंडे का आग रखना, हाँ? और आपको मैंने नीचे आ गए उसका ज्यादा ऊंचा कर देना, ऐसे ऐसे करके वो लोग उस टेम्परेचर को मेंटेन करते थे और इतने घंटे में ही पकती थी वो, पहले पक नहीं सकता ऐसे मेंटेन करते थे आदमी को। कई चीजें ऐसे है जो गंधक का तेल निकलना है जैसे बहुत कठिन काम होते हैं, उसके लिए कि ये कितना 6.5 फुट गड्ढा, 6.5 फुट 6.5 फुट इतने गड्ढा खोदो, उसके अंदर पूरा कंडा भर दो, नीचे से ऐसा एक पाइप जैसे दे दो, उसमें से यहाँ से आग डालो तो नीचे से आग लगनी चाहिए, और फिर ऊपर से कढ़ाई से बंद करो, चारों तरफ से लेप दो, धीरे धीरे धीरे आग एक जगह से छेद दिया हुआ है वहां से धुआं हल्का सा निकलेगा, वो जा करके उसे वर्णन किया है 24 दिन में पकेगा। वाह, 24 दिन में पूरा आग राख हो जाएंगे, पूरी की पूरी कंडे राख। तब आप अंदर जो उसमें बनाया हुआ है सीकर डाल के बोतल बना हुआ है उसे आप देखे पूरा गंधक का तेल उसके अंदर, मंद पक्व करने की अनेक प्रक्रिया है। ये तो हमने मॉडर्न दृष्टांत दिया है, आज इस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो पहले जमाने में अनेक प्रक्रिया अलग अलग थी मंद पक्व करने का, पकाने का। और तो उड़ीसा वाले जो होंगे उन्हें पता है तो पकाड़ भात है ना, पकाड़ भात होता कि नहीं होता है, वो भी क्या वो पका तो देते हैं, पहले भात पका देते हैं, पका पका करके कपड़े के उसको फैला देते है नहीं, ऐसे में मैंने अलग प्रक्रिया है। अब वहां क्या करते थे भाई, हम तो कल का हम नहीं खाएंगे ना, हम लोग के आश्रम में रात्रि में पका करके वो ज्यादा वहां ऐसा होता है, रात्रि में पका दिया चावल उसको ऐसे रख दिया, उसे मट्ठा उठा डाल दिया, पानी डाल करके रख दिया, और उस दिन सवेरे उसको छोंग छांग के प्याज डाल जुड़ करके खाते हैं पकाड़ भात। लेकिन अपनी अपनी प्रक्रिया अलग अलग लोगों की, अपना स्वाद है, जो जैसे चाहे वैसे खाए। और हम लोग के वहां ऐसे नहीं करते, गुरु आश्रम में क्या करते, कल का तो हम खाएंगे नहीं आज तो क्या करें, तो सवेरे सवेरे 5 बजे चावल पका देते, पका करके तुरंत उसको कपड़े में फैला देते, थोड़ा ठंडा कर देते, ठंडा करने का उसको फिर डाल दिया बांड में बड़ा उसके अंदर, और फिर पानी भर दिया, पानी भर के बंद कर, फिर 6 बजे तक ये प्रोग्राम तय हो जाता था, फिर 10 बजे पकाड़ भात सबको बांट, 4 घंटा लगे ना उतना ही फर्क हो गया उसमें। ये सब क्या है, तो तरीका थोड़ी, ये सब जो है तमोगुण प्रधान पदार्थ है, आहार है ये, लेकिन कई तरह का तमोगुण नहीं माना जा सकता उस आहार को भी, क्यों, वहाँ का मौसम ऐसा है, वातावरण ऐसा है, वो नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे, वहाँ के लिए वही सात्विक आहार हो जाएगा, लेकिन यहाँ खाएंगे उस चीज को पकाड़ भात बना करके, यहाँ के तमो निहार कि यहाँ का मौसम यहाँ का वातावरण उस तरह के आहार की अपेक्षा नहीं रखता शरीर, बल्कि इससे क्या होगा, आलस बढ़ेगा, नींद आएगी, खराब स्थिति हो जाएगा, सब प्रमाद करेंगे, वहाँ का मौसम ही ऐसा है, और पकाड़ भात खा करके भी वो घोड़ा जैसे दौड़ते रहे, आलस नहीं है क्योंकि मौसम ऐसा है, इसलिए वो आहार वहाँ के लिए तमोगुण ही नहीं है, लेकिन यहाँ आकर क्यों खाओगे, पहाड़ में अगर खाओगे अन्यत्र जाके जिस उसके अनुकूल मौसम नहीं है वहाँ खा लेंगे तो प्रमाद करेगा, आलस पैदा करेगा, निद्रा पैदा करेगा, सब दोष आ जाएगा, क्योंकि है ही उस तरह से थोड़ा सड़न तो आएगी ना इस तरह से उसमें, तो इंद्र की स्त्री जितने भी अन्य है तो ये भी निर्भर होता है, इनको कह दिया इस तरह से, इन्हें ये भी सोचना पड़ेगा किस देश में आप हैं, किस वातावरण में आप हैं, ये भी निर्णय बनता है साथ साथ। अब बद्रा कगरा में 6-6 महीने का रोटी इकट्ठे करके रख देते हैं, अब अभी 6 महीने पट बंद रहेगा कहाँ से कौन रोटी बना के देगा, अभी से लेकर रख दिया गया है और 6 महीना काम चलते रहता है, गर्म पानी बना दिया और उसी में रोटी भी डाल देते कही अधिक प्रक्रिया है, गर्म पानी में कपड़ा डुबो दिया, वो कपड़ा निकाला भाप भाप सा रहता है उसके अंदर रोटी डाल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं, तब वो खाने लायक रोटी हो जाता है। अब वहां के रहने वाले महात्मा से पूछो कैसे रहते तो पता चलेगा आपको, लेकिन वो भी साथी का ऐसे खाने के बाद उनको नींद नहीं आती, और यहाँ ऐसे बासी रोटी खाओ तो फर्स्ट क्लास नींद आ जाएगी, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको यही तो दवाई देते हैं और कुछ नहीं, कहते बासी रोटी बना के रख दो, रात की रोटी सुबह खाली पेट में ठंडा दूध में उसको डुबो देना और उसको खा लेना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ये प्रक्रिया बताई गई शास्त्रों में। इसलिए कहते हैं कि देखो ये सब तमोगुण जो कहा जा रहा है ये समझना पड़ेगा, काल आदि काल देश आदि भेद को देखते हुए समझना है। याद है मंद पक्वम निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वा, जो निर्वीर्य को गतरस से कह दिया गया है, गतरसंस्य रसव युक्तम इत्यर्थः, पूति मैंने दुर्गंधी परिशुद्ध पक्वम सत रात के अंदर परिशित हुआ है, जब पका लिया रात भर निकल गया सुबह खा रहा है सड़ा हुआ आधा जैसे, ये विचिष्टम अपिचा भुक्त शिष्टम अपि, खा करके जो बचा हुआ झूठा उसको रख करके खा रहा है दोबारा, अमेद्य मने अयज्ञारम भोजन विदृशम तामस प्रियम, एदारश भोजन जो है तामस प्रिय होता है, अत इधानीम यज्ञ त्रिविद उच्यते, त्रिविद यज्ञों का वर्णन करने जा रहे हैं, अफलाकांक्षी यज्ञ विधि दृष्टो ये इच्छते इष्टव्यमेति मन समाथाय सात्विक, वह सात्विक यज्ञ है और सत प्रसंग निष्पादित माना जाएगा, जो अफलाकांक्षी भी फलाकांक्षा से रहित जो लोग है उनके द्वारा विधि दृष्टो यज्ञो इच्छते, यथा विधि विधि का उल्लंघन करके नहीं विधि दृष्ट हमने यथा विधि अनुष्ठान कर रहे हैं। यष्टव्यम एव इति, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, इसे मेरा कर्तव्य ऐसा मान के कर रहा है, किसी फल की आकांक्षा के बिना यह मेरा कर्तव्य है ऐसे मान के कर रहा है थी। मना समाधाय, ऐसा मन में समाधान को धारण करते हुए, इसके द्वारा मेरा कोई पुरुषार्थ सिद्ध हो ऐसा नहीं, मोक्ष के लिए भी नहीं कर रहा वो, इतना समाहित मन वाला है वह यज्ञादियों के द्वारा अंतकरण शुद्धि होकर मोक्ष प्राप्ति होवे ये भी संकल्प नहीं, ईश्वर प्रत्यर्थम भी नहीं, मोक्षार्थम भी नहीं, संकल्प रहित है, फल संकल्प रहित है, केवल कर्तव्य रूप मान करके कर्तव्य परक संकल्प कर रहा है। इदम मया यष्टव्यम एव इति मन समाधाय, ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाए सा सात्विक यज्ञ, वो सात्विक यज्ञ, अफलाकांक्ष भी मन अफलार्थ भी यज्ञो विधि दृष्ट शास्त्र चोदर दृष्ट, शास्त्र की विधियों के में देखा गया है जैसा वैसा यो यज्ञ यजते, जो यज्ञ अनुष्ठान होता है निर्वर्त्यते, सिद्ध किया गया, स्वरूप सिद्ध हो गया अनुष्ठान के द्वारा। और यष्टव्यम एव इति, यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एव कार्य, मेरा कार्य इतना ही है, ये मेरे लिए भी यज्ञ, इसलिए मैं इसको करूंगा, वाकत्व में यज्ञ स्वरूप का निष्पादन करने के सिवाय और कोई भी कामना नहीं, किसी भी प्रकार की भी नहीं। इति मन समाधाय, अर्थात और स्पष्ट करते नानेन पुरुषार्थ मम कर्तव्य, इसके द्वारा मेरा कोई पुरुषार्थ करना इष्ट नहीं है, चतुर्विद पुरुषार्थ में से किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ के लिए भी मैं इस यज्ञ को नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इत्येवं निश्चित्य, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके जो यज्ञ का अनुष्ठान कर, जो यज्ञ हुआ करता है सात्विक यज्ञ, तारस यज्ञ को सात्विक कहते हैं, और एक अर्थ को अनुष्ठान करने वाला पुरुषों को सात्विक पुरुष कहा जाएगा। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम चैवयत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम, अभिसंधाय तु फलम, फल का अभिसंधान कर रहा है, मेरे को मुख फल चाहिए, दम्भार्थम चैवयत, हर दम्भ के लिए, चाहे दुनिया गए भाई बहुत बड़ा धार्मिक है, देखो इतना बड़े यज्ञ अनुष्ठान करा रहा है, भागवत पाठ करा दिया, भागवत पायन करा दिया, भागवत कथा करा रहा है, ये हो रहा है, लोग कहेंगे ना उसकी जय जयकार होती, पूरी गांव में प्रशंसा होता है, उसके लिए वो कर रहा है, वो दम्भ है। दम्भार्थ विचई वयत इज्जत है भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ तुम्हारे वंश में ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए बोल रहे तुम ऐसे मत किया करो, अपना कर्म को कर्तव्य समझ के करो, जिस पूर्व में हुआ युद्ध भी एक यज्ञ है, इस युद्ध रूप यज्ञ को तुम सात्विक रूप से करो, तम यज्ञम विधि राजसम, जो ऐसा यज्ञ होता है वह राजस यज्ञ समझो, एक अर्थ यज्ञ निष्पादन करने वाले लोग राजस पुरुष होते हैं। लेकिन आजकल इससे भी हमने देखा, कम से कम एक भक्त का सामने आया, वो कहा कि महाराज हमको कोई फल नहीं चाहिए, हम सवा लाख जब कराना चाहते हैं, क्यों कराना चाहते हो भाई, इसलिए कराना चाहते हैं हमारा देश की संस्कृति को नाश करने वाला का इन लोगों का निश्चय हो गया है वाजपेयी को, वो महिला आरक्षण के साथ महिला अधिकार बिल ला रहे हैं, महिला अधिकार, पहले महिला आरक्षण बिल तो बनाया और अब महिला अधिकार कानून बनाया जा रही है, तो और नाश कर डालेगा, तो इसलिए हमारे इतना ही संकल्प है कि ये जो कानून न बने देश हित में, ये कानून न बने, इसके लिए मैं सवा लाख का मुख्यमंत्री का जाप कराना चाहता हूँ। इनकी तो बड़ा उत्कृष्ट आदमी है, कम से कम अपने स्वार्थ से तो ऊपर उठ गया, देश का हित में करवा रहा है, लोग तो जितने भी आते हैं हमारा, हमको ये हो रहा वो हो रहा, राहु शनि खराब है, अब उसके लिए हवन करो, मेरा व्यापार नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं, बेटा फेल हो गया, यही सब लफड़ा वाले आते हैं। पहला आदमी वो आया, पहले उसने भी अपने स्वार्थ से कराया है, यहाँ लाभ हुआ था उसे, इसे उसको विश्वास था यहाँ से जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन देश हित में संकल्प करके कराना पहला आदमी हमने देखा, बाकी से तो कहते लोक कल्याणार्थ कहते हैं केवल, है अंदर से सब दम्भ है दुनिया भर का, वो वास्तव में जो है, और आश्चर्य की बात है जाप चालू होने के 15-20 दिन बाद पता चला कि कानून टल गया, अभी टल तो गया, बिल्कुल मना नहीं हुआ है, टल गया महिला अधिकार कानून, बताइए अब ऐसे सब कर दे तो देश की संस्कृति नष्ट नहीं होगी, लेकिन दम्भार्थ तो नहीं था तो हमने यहाँ बता देने, तो किसी को मालूम नहीं, गुप्त है, उसे संकल्प देने भी नहीं है, सेठ पैसा देके चला गया, अब पंडित जी को कहा आप ही संकल्प लीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा, वहां बैठूंगा नहीं संकल्प में, फिर पता लगा, फिर लोग पूछे किसके लिए करा रहे, तुम बोल दोगे, इसलिए मैं आऊंगा ही नहीं, तुम अपने आप पूजा करो, अपने आप संग्रह, अपने आप हवन कर डालो, हम आएंगे ही नहीं, इसका सामने दिखेंगे नहीं। बिल्कुल दम्भ नहीं है ना, वो विशुद्ध भावना थी देश हित का। मैंने इतना भी उठा स्वार्थ हित से उठ गया, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। उससे ऊपर उठ के निस्वार्थ होना है, जो इतना कर लेगा तो स्थिति भी आ जाएगी उस व्यक्ति का, शीघ्र ही जल्दी होगा ऐसे लोगों का। इसे दम्भ को त्यागना ही चाहिए, फलाकांक्षा भी त्यागो धीरे, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति राजस्व ऊपर उठ के सात्विक पहुंचता है। अभिसंधाय थी, अभिसंधाय माने उद्देश्य, फलम फल को उद्देश्य करके जो यज्ञ करे वो राजस्व। दम्भार्थम भी चाहिए वही अधिक्यते, दम को बार बार बोल चुके धर्म ध्वजित्व दम्भत्म, पहले वर्णन आ चुका, कई बार लक्षण बना चुके। यदि इच्छते वरद श्रेष्ठ, हे वरद श्रेष्ठ।